الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله دزنان باركي أغدري أصول ذكر شويدي أول نمبر تقرير ورتوكا نزيهة ورتوكا بيان ورتوكا پوئے کا خدا دے دا پارا شرط دا دے تی تخپل زان پوئے کی ناغی تا و پوئے ورکی دویم نمبر حجرت تی وکا زان تی خپا کا مراور تی کا زان که وشور دے سرا تک دا که ونشوا بیا وزربو هننا وخل ورسر وکا پدا سی طریقہ باندے اوخا چاگی دا پارا عبرت جوڑ شی کپا دی باندی وشوانو فلا تبغو علیهن سبیلا بلا لار ملتاو باس کون شوا وصلو رم نمبر خبر زکر کئی کچری پا دی دریو سراون شوانو صلو رم خبر زکر کئی و این خیبتم دا دی زائنا اغا فی اللسم 15 نمبر حکم زکر کئی جو صلح بین الزوجین اغا اصلاح پا مین دا دو جوڑو کی دی خدا و خاون دی نو برمائی و این حفتم و این خفتم کچری تاسو یری دلئی شقاق بینیه ما دا اختلاف دا دی دوانو نا چی پا مین دا دی دوانو کی دی فبعثو حکما من اهلیه نو تاسو مقرر کئی ولی گئی یو فیصلکن دا اهل دا دی سڑینا د سړی د کور والا نه یو سړی هغه مقرر کا وحکما من اهلها او یو فیصله کون یا یو دریم ګړی د دې ښځې د کور والاونه د ښځې د خاندان نه یو دریم ګړی مصنف هغه مقرر کا بل طرف ته د سړی د کور نه هم یو دریم ګړی مصنف هغه مقرر کا چاگا منسی بی حق پی سلک ان کے لالچی نئی دزڑا نسخانئی نو اول نمبر سڑے کے نوا خد کے نوا خدی والل دا پکار ندی چاگا کور تراشی و دلتا توی جزاو بچی وس لاچا مدل برابر کم نا آغیتا دا قرآن او دا سنت خبری وکا ورتوایا بچی خورای تیج دا ترا غلی خواقستا قاون دے حقیب تا من دے حق دے او تا کچری دا قاون تا طلاق کی نو بیا با کوند ناستای بل سوک با دی ناخلی نو تا زان تا خضا ویا زان نسره مجو روا امون بلال شو آغا با پویکو ورنا که آغا تا طلاق کی نو بل سوک با دی ناخلی خلق بدا تا طلاقی خزوی آغی تا دا اصول وکا او آغا خود سڑی پلاس کی خفره اختیارات دی فطلاق یې ووایو نو بیا به ختمه یې، بیا به دلته کور کې ناست یې توبیخي خبرې ورته وکړه، وی دا مور او پلار که ستا ژوندي دي د دې پورې به ستا عزت وي، که دا دنه مړه شو نو دا ورندارانې ګوره ډېرې کمستې دي، دا ګوره تا به نه پرېږدي په دې کور کې، د هغې د رټنې والا خبرې وکړه چې هغې د خپل کور سره احساس پیدا شي، هغه خپل خاوند قدر ورسره پیدا شي. بل طرف ته سړی والا ته، سړی والا ته ووایا، یعنی په دې درې خبرو سره ورسو نو څلورم دا دی چې سړی څه کار دی، سړی به ښځې ته ووایي چې جنۍ ځه لاړه شه ګېټه کور نه ځه، پلار کل طلاقوی مو پلار کې ولېږا، قسم شوې زه به دې راولم، قسم نه شوې نو ته هلته پاتې بیا زمانه، یا په دې باران نه ځي نو راځه شپوره دې بوځم، هلته ولېږا تپوس یې مه کوه، دا به په خپله بېرته راځي، که هلته سم شوه ټیک ده، سړی خفه شو جنۍ لاړه، اوله ښځې ته دا خبرې پکار دي، بیا سړی والا به دې خاوند ته دا خبرې کوي، اوله خبره کې به نه ورته به ووایې، خو چې ګوره زړه کې خیر یې نه وي، خیرن سړی به کینهناک سړی به فیصلې نه نه راولي، هغه دا نه غواړي چې د دې دا جوړه برابر شي، یو طرف ته انسی شیطان دی، بل طرف ته جنی دی، هغه جنی شیطان دپاره به خو وظایف ووایې، خو هغه انسی ګوره هغه ډېر خطرناک دی، هغې نه به ځان ساتي چې کومه انسانانو کې شیطانی، هغه دوه قومونه په جګړو باندې ورولي، هغه به ته د علاماتو نه پېژني، دو هغه منصفان درېم ګړي هغه به راشي هلک به کېنئ، هلک ته به وایي چې هلکه ټیک ده، ښځه تلی ده هلتي، هغه هلتي هغې هوښیاره کړې ده، او دا کور دی دا جنگ جګړې په هر کور کې راځي، کله پیالۍ ماتېږي، کله ترمچې ماتېږي، کله دغه شانتي کټونه ماتېږي، خو خیر دی ګزاره کوه، دا یو شانتي کور دی، مونږ به یې دله راولو، نو هلکه څه دې خوښه ده رایې ولو که نه، هلک به و چې نه زمانه ده پکار، بیا ورته ته ووایا هلکه ښځه دې هلتې کېنه ولي ده، ستا په نوم باندې هلتې ناسته ده، ستا ښځه ده بل چا نه ده، خدای نه کا که الدې چرته دا څه غلط کار وکړي، څه شرم ناپیس شي د هغې نه، نو ګوره دا د بل چا شرم نه دی، ستا شرم دی، ته پې شرمېږې، ستا ښځه ده، نو دا به څه وایي، دا به و چې نه، ته ورته هلکه رایې ولو، هغه وایي نه نه زمانه ده پکار، دې پرېږدم ازې طلاق ومه، په درېم نمبر ورته ووایا هلکه که دا ته طلاقه کې تا ته به خلک طلاقي وایي، طلاقي څومره غلط لفظ دی، معاشره کې به خلک وایي چې طلاقي را روان دی، څومره ورانه خبره ده، که دا برداشت کولی شي جو ټیک ده، که نه شي نو بیا اجازه راکړه چې رایې ولو، هغه به مونږ پوه یې کړو، ته پوه یې شه زموږ په دې خبرو باندې، نو ورته به ووایې چې هلکه رایې ولو که نه، هلک به سر کته کړی، هلک به وایي چې ترې ناستې ورور ناستې لالا ستاسو کار دی نو تاسو څه کوئ نو، نو بس هلک رضا شو، جنۍ راغله هلک هم رضا شو، خبره وشوه، صلح راغله، نو بیا به دوانو سره احساس پیدا شي، هغه جوړه تا وکړه الله تعالی ډېر اجر درکوي، جوړه کې په دې کې ته دروغ هم ویلی شي، هلتي رحیم الله ډېرې بدې ردې دي، امیر صاحب ته وایي زه راشم دته یم چې هغه ستا صفتونه کوي، زه ورسره جوړه کومه، خو که دا راسره جوړه کوي دلته دام څه ټیګې راغړېږي، لاړ شم هغه ته هم د ده صفات بیان کوه، په دې باندې ما ته الله نه رانیسي، دا صلح ده، نو دلته وایي صلح بین الزوجین وکړه، اکثر کور کې هغه ځینې کمسلې ښځې نه وي، هغه چې جګړه راولي، یا به اندروري، یا به یوري، یا به بله ښځه وي، هغه د دې خواښې ته به یو شیطانې کوي، سړي ته به بل شیطانې کوي، ښځې ته به بل شیطانې کوي، د دغو د وجې نه هغه ټول رشتې خرابې شي، هغه ښځه او خاوند ران شي، هغه لاړ شي، هغې نه جګړه د دوو کورونه ونښلي، هلته سخره دلته زوم، د دغې په وجه باندې هغه نسبي جګړه شروع شي، د دوو قومونه قومونه دې تباه شي، ته کوشش کوه چې دوه صلح راولې، دې وجې نه اکثر کور چې ورانېږي د مشر د لاسه ورانېږي، مشر اکثر سعودي عرب کې ماشاءالله چا ټایم تېر کړی هغه هوښیار یې، خو چې هلته چا ټایم تېر کړی هغه به کې ښه و ناښه کوي، کم بچے والے چلتے ہو سل روپے والا کہیں وہ دا زما خ بچے رے آگا بل بچے بو رزان خاوی دی کہ آگا ورتا خنت کاری انصاف کوا ساد وجنا کور وانی گی ساد وجنا کور سازی گی ہم انصاف کوا یو اللہ مہی تو دروا اللہ تہ حاضر و ناظر زن پوی گا مرگری سمجھ پارا وقا زما دا دودر زامن دی تا دی خدا دا چل کے دی بل دا چل کے دی سچل وکا ما پوی زری سرکی نا آگا خبر کوا چی کم اللہ خوش آلی گی و بکاو بانی پیغمبر خوش آلی گی اللہ بستا دا کور نظام برابر کی خوشی داتا نکول سکی دی کار نلرو کور نظام بلی گرد وڑی شری دی زان نجور کرو پسادی دی زان نجور کرو سا کور بچرتم نسنی گی نو برمائی وین خیبتم کچی تاسو یری دلی شقاق بینہما اختراب پلی میں دلی دوانو کی فماسون تاسو مقرر کیا ولی گئے حکمم من علی یو فیصلہ کن دا آل دلی سڑینا و حکمم من اہلیا یو فیصلہ کن دلی خذیوالانا ای یریدا کچری ارادہ و دلی خذیو دخاوند یا کچری ارادہ و دلی دوانو فیصلہ کن دوانا فیصلی والا منصفان دی اصلاحاً دا جوڑی کولو یوفق اللہ و بینہما توفیق براولی اللہ تر دی دوانو ترمیان زا اللہ با توفیق ور کی دا جوڑی پامین دا دی دوانو کی اگر صلحی والا ہم دا ارادہ دا چیمون دا دی دوانو جوڑ راولو بل طرف تا یا غفظ او خاون اغی سرم احساس پیدا شو احساس ور سر پیدا شو اللہ تعالی با دی دوانو لتوفیق ور کی دا دی وارکور با برابر شی اگر جوڑی با برابر شی ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ پوئے دے خبردار دے جوئی والا کہ زڑکی دی خیرے وساتو کنا بغض حسد دی وساتو کہ شری زڑکی دا پساد نڈکو گرے اللہ دن خبردار دے ستا دا وجی نکور رانی گی ستا دا وجی نکور سازی گی نو سچر تورانے ونکی گرے حقا بے سلکا دا ونوے جیسا سپی دی راوستی رو گذری کوا سالبا بلوکو سا کور ران کو دا بل سڑی خدی تم خونا وکا سڑی تم خونا وکا کور برابر شی بیا وعبدوا اللہ ولا تشرکو به شیئا وعبدوا اللہ تاس عبادت دیو اللہ کوئی ولا تشرکو به شیئا تاسو شرکان مجوڑوئی گورا علی رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آغا شہادت باندی لانجوا بدل آغستو باندی آغا یو طرف تا خوارج دی علی رضی اللہ تعالی عنہ سور سر دی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بل طرف تا دے سلور زر خوارج دی نو دے خلقو دا مصالحت دا جوری دا پر عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ او ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی دوانے مقرر کرو دے خوارجو دا پتوہ والا گوالا وی گورا دا معاویہ و علی کافر دی العیاذ باللہ ولی وی دیو قرآن پری خودو او پا دنیا والا باندی پیسلہ کئی او اللہ قرآن کی ومن لم یحکم بیمان ذل اللہ فولائی قوم الكافرون وی گورا قرآن باندی پیسلہ نہ کئی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگر آگے تقریر اور توقو چی اللہ ہوئی چی تاسو دو پیسلہ کن مقرر کئی دا جو دا پل ازانا ندی کئی دا اللہ پا قرآن باندی دیو دا پیسلی دا وجینا دا دو مقرر کرو نو آگا 4000 کی 2000 روافض شیعگان خبیثان آگا 2000 مرتد چو مکمل خبر ونا مندلا اگر دو ضرور اللہ توفیق دا توبی ورکو توبہ تائب شو اورال پا اسلام کی داخل شو اگر دو ذرا اگر لار برباد شو سمدر شیعگانو کی دا غلط خویو ندی نو فرمائی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادت دیو اللہ کوئی شفارسم نمبر حکم چھ عبادت بدیو اللہ کوئی مکی پنزل تحکامات ذکر شو فرمائی چی گورا سٹو دیر و رزنا دما شرید اصلاح بارکی لگیائی دا خذی بارکی لگیائی چی دمرا خذی لورکا دمرا بچی لورکا دمرا بی لورکا دمرا دادا لورکا و اتنا دا هر سگور دا صدا پارا دی دا دی مسئلی دا توحید دا پارا دی توحید چرتا یرنکی گوره هغه معشوقه څه وایي که سترګې توروم او که سر وړوم که نکریز لګوم خو ستا دپاره نو مونږ چې دا هر څه کوو الله دا ستا د توحید دپاره دي نو الله خیره کې خلاصه د دې ټولو احکاماتو راوړه چې ګوره دا ټول هر څه د توحید دپاره دي توحید چرته هېر نه کې نو فرمای عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه عبادت چې قران کې کم دی کې ذکر شوی دی نو مراد دې د الله تعالی توحید وحدانیت دی یعنی خاص کوي یو الله لا عبادت او عبد الله عبادت دی یو الله وکي ولا تشرکو به شیئا شریک ما جوړوي د الله تعالی سره د ایستشي تفریدا فما سبق باندې مخکې د فاره تفریدا دلتا اول بیان د حقوق العباد بیا سا آداب ذکر کئی بیا زجر آغا یهودو تا زواجر ذکر کیگی منافقینو تا نو اول نمبر یولس مسئلے بیانیگی یولس مسئلے بیانیگی بیا روستا آغا زواجر منافقینو تا او بیا رستا یهودو تا نو ول دې زین هغه یولس مسلې ذکر کوي چې دا یولس خبرې یاد کا په دې عمل وکا نو فرمای ولا تشرکو به شیئا تاسو شرکان م جوړوي الله تعالی سره دایشي دایسه شي الله سره شریک م جوړوا لا تشرکو به جنن ولا انسان ولا ملکن نه جنات له غیب درجه ورکی چې پلانی ځای کې خاپردار راوتلې ده اغه د غیب خبرې کوي نه نه دا شرک مکوا بل دویم نمبر ولای انسان پیر بابا راوته ده پیر سی راوته ده خلق د موي په خلقو باندې لاس وای او هغه سره خلق برابرۍ نه نه دا کارم چاته ونه کی ولا ملکن ملائکولا درجه د اولوهیت ورکی ور الہ صرف یو الله ده ولا تشرکو به شیئا شریک ما جوړوي الله تعالی سره هیڅ شي اول نمبر وعبد الله دیو الله عبادت وکئی دویم نمبر ولا تشرکو به شیئا الله سره څوک شریک ما جوړاو دریم نمبر وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان کوا د مور او پلار سره خیګل کوام علامه نصفی رحمه الله تعالی هغه د عبادت سلور درجی ذکر کئی اول نمبر الوفا بالعهود وعدی پورا والے ہوکا دیم نمبر الرزاء بالموجود اللہ دل صدر کری دی پا غیبان دی شکریہ دا کس پورا قلما چلوا دیم نمبر الحفظ الحدود دا اللہ دا حدود و خیال وساتا سلورم نمبر الصبر علی المفقود صبر وکا صدن زائر شوی دی و رک شوی دی تاوان دی شوی دی پاغی باندی ده صبر نکار واخلا نو چه کل تا پا دی سلور چه دنو باندی عامل فی نو تا بس صحیح عابد شوی نو فرمائی وعبداللہ ده یو اللہ عبادت وکی ولا تشرکو بی شیئا شریک مجوڑوی ده اللہ تزرا ده استشی و بالوالدین احسانا ده مورپلار سر احسان کوئی تفسیر مدارک ذکر کئی احسان پا دری قسم ده نمبر ایک بالقول وینا کی ورته چرته تیز خبره ونه کی هغه درته څه وایي ته ورته وایي لبیک اے زما مورا اے زما پلار زه ستاسو دپاره حاضر یم حکم کوئ زه تابعدار یم ښه خبره ورته کوا ښه وینا ورته کوا چرته سپکه توره خبره ورته ونه کی دویم نمبر احسان احسان ورسره کوئ بالفعل هغه کار ورسره کوا خدمت یې وکام دریم نمبر احسان بل انفاق خرچه ولا ورکوا اتنا تا ملکی دا خرچه لیگی او مور و پلار لپیسی نورکی مور و پلار خیال ساتا اغی دا خرچه ورکوا در استا حفاظت کرده استا خدمت کرده دیر اغرد کرده تم دا غی سرا دا سی خدمت وکا لگا سنگا چی اغی استا پولو کی والی کی استا پالا نکرده نو دا دری درجی دا دری ورکارونا مور و پلار سرا وکا وبالوالدين احسانا مورفلار سره احسان کوي وبذي القربى سلورم نمبر دخلوا فلوانو سلام وليتامى يتيمانان سرا پنزم نمبر پغم نمبر والمساكين دا مسکینانو سرام اول نمبر و بیزل قربا و گاوانڈی خیال و ساتا گاوانڈی پدرے قسم دے یو ها گاوانڈی چستار اشتدار ہم دے دویم مسلمان ہم دے او درم گاوانڈی دی ہم دے دا دی دری حقوق دی اول نمبر گاوانڈی دا غی دری حقون دی حق الجار دا خپلوالی خیال و ساتا دویم نمبر حق الاسلام مسلمان دے خیال و ساتا او دریم نمبر حق در رشتہ داری چی رشتہ دار دی دے خیال وساطا دریم نمبر ول جار جنوب روس ترازی حق گاوانڈی گاوانڈی دا علا خو گاوانڈی دی دے دے دو حقوق دی خو رشتہ دار پل دی ندے یو حق الجار دا گاوانڈی تو خیال وساطا دریم نمبر چی مسلمان دی دا خیال وساطا او دریم نمبر چی آغا غیر مسلم کافر دے خو گاوانڈی دی دے دا آغا یو حق دے پتا بانے حق الجار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا بچی کل کور تر آگے کور تر آگے کور کی اوزدی چیلے علال شیو کور کی وینا وکرا گاوانڈی دے یہودی گاوانڈی و آغی کرا ولے گئی سروا ولے گئی وقا ولے گئی تم چی کور کی دی څه چه علال شي چرګ علال کړی دی وخه دې راوړي ده ګاونډي خیال پکې وساته اگر که هغه غیر مسلمه دی د هغه یو حق دی هغه حق ادا کړه اذیت اخلاقي هغه ورته مه رسوه نبی علیه الصلات وسلام هغه ذکر کوي چې جبریل علیه الصلات وسلام به ما ته بار بار راتلو وای ماتره یو سینی فی حق الجار حتی ظننتو انه سیورثه وای ما دا گمان وکړ چې شاید چې دا زمون سره په میراث کې یو ځای کوي وای دومره زورانه ماتره کولا چې گاوانډیانو ډیر حق هي خیال ساتای هدایت یې ذکر شوی دی وای گاوانډی به دومره خیال ساتي چی پا دیوال که دی میخ تک واخو اغید ازا کولا اول ورش گاواندین اجازت واخلا زپا دی دیوال که دا میخ تک واما نتا تا خوصد تکلیف نشتی تا ما تا اجازت را که کنا چاگر تا اجازت در پوٹک دا ورنا کتا پا ننگری که حل پی ادرک تا کول اوگا دی تا کولا یادا شانتی نم تبا نسوار پا که اون خلق تا کئی او گاوانڈی پا تکلیف کیو اللہ بطال سزا در قیستا دا ودینا گاوانڈی تا تکلیف دے سپیرے کور کم دے تا طولن بسرین کور چاگن گاوانڈی پا تکلیف کی گاوانڈی دیر خیال وسا تا گاوانڈی چلتا متن گوا نو برمائی والجاری جنوبی اغا گاوانڈی دا رب و بیزل قربا اغا خاوند خپل ولی چې گاونډی دی لري خپل دی مسلمان دی درې حقونه ادا کراوي بیا ولی اتاما پنځم نمبر دی یتیمانو خیال وساتئ والمساکین او د مسکینانو والجار ذی القربا وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا ولا عبادت وکړئ دا مکه د ټولو احکاماتو سره هم لګولې شي ولگا وعبد الله دیو اللہ عبادت وکا چرته سره دیته ونه کی ولا عبادت دیو الله وکا دیتی می جنې سره دیته ونه کی دیو الله عبادت وکا خزی مار چرته ونه کړی الله عبادت وکا الله با تعالی جنت درکی نو برمای والمساکین ادم اسکینان خیال وساته والجار ذی القربا اگا وندی نزدې گا وندی د خپل ولای والجار الجنوب اغا وندی دا راخو والصاحب بالجنب اغا ملگره دا راخو ملگره دا راخ دیده نو دا غدر خیال وزاتا علماء کرام ذکر کئی تفسیر مدارک وی رفیق بی سفر فسفر کی دی ملگره دا غد خیال وزاتا آغا دا چرد تکلیف ورنکی دک ورد ورنرسی اشرف علی ثانوی رحمه اللہ تعالی آغا ذکر کئی وی دا مرگری با دوم را خیال ساتی چرد تا پا گاڑی کتلی اکثر سو دیارب والا دیر پیوی پا گاڑی کتلی یو زیتا شل روپی کرائی دا سر پیوی بل وچ کلک دی دو کتان پا چرد کی را دی مکی سیتا اکثر دی دو کی رئی دو کسان پچرتی کینی نو تاسی نا چی پیڑا تمکی ورونه خیجی تو روخی جن اوش کلاب غریب آقا گیر سر طول عمر سم ایدو که یو بلکی ورنوی تی خستویره نشی شل رو بی کرای تم ورکی تم ورکی نو زیاده مکوان سچل بکی اولا دا وش تا وی تا ولکی نا بیدا پیڑ پالوان دی رست بیا کیجی ورنا تا غد تکلیف ورکو دا غا حب تازایا پا اشرف علی تانوی رایمو لاغ دا ذکر کئی نو تکلیف مورکو چا تا گوسی موخا بیزی نو فرمائی والجاری دل قربا اغا گواندی دخپل ولی والجاری جنوبی گواندی دارخ و صاحبی بل جنب اغا ملگره دارخ رفیقی سفر دارا خیال وزاتا پا جماعت کی خیال وزاتا سب کی ولاری دسی اڈیر عرط عرط موجره کچی اغا دا تکلیف ورسه پا طریقه باندی ودره گا پا اجازه سر ودره گا در شانتی علم که دی سوک مرگره داغا خیال وساطا اغا تفسیر ماوردی ذکر کئی شاگرد خیال وساطا داغی داسی رحمنمائی وکا جی سبال تا تا دعا کئی او سو علمائی کرام ذکر کئی چی بی بی تی هم مراد دا بی بی هم تنگوا رفیق حیات دی فالتو بیزه بیزه گسی موخا داسی تنگول مکوا چا غا تا تا خیری کئی دمرا بد اخلاقی ور سر مکوا چی آغا خپل مور و پلار تا خیری وکی چی اللہ دی دما بیو دادا گر کی ولی دی او زناور لی ولی ورکا ولما چی زناور دی سوی تو بی ورطا ندی خود لی خواه خلاقو خپا خوشحالی و پخندا سر اخولی بی بی سر جون تی روا چی آغا سبالا خلقو تا ساتی پتو نکی چی اللہ مالا دا جی خواهن را کرده دی دی سی پاتو والا دی و دی سی پاتو والا دی کنزل ورطا مکوا کنزل جرطا ونکی بی بی تا اکثر غزینی دلگان اغا اخپری خدی مور افلار تا کنده که ستا بیو ستا افلارو دلده دا اوسا تا سر اغی غد احسان کرده ده تا اغی دا اخپری زلو وقی در کرده تا اغی پا غمانی توت گرزوا صد اغی اغا اخپری خدی را زورا نور کوا اغی تا سر گناه نشته اغی تا سر غد احسان کرده ده چند اغی احسان اومنا و تا ته غلطی کته چه تصیده وی تا با دیده تعلیمات ور کری وی دیده با تا خدا جوڑا کری وی امور و پلار دسه گناه نیشتی نو کنزل مکو امور و پلار ورم کنزا نو و صاحبی بیل جم باغا مرگره نارا وابن سبیل او مسافر و خیال ساتا مسافر تعلیب دی پا محلکی تا غیر دیر خیال ساتا اکثر زمان ستا پا معاشره کی سجل کی چکل تعلیب پا مدرسه کی جماعت کی ده ناغذینی سره چه اغا دنی اغا پا کور که خدی ده سوی رنشی خدی کار کرده نو راشی پا اغا تعلیب باندی سرگی راسری کی ستا دا وزینا دا تعلیب با دا مدرسه پریدی جماعت پا پریدی دا علم نبا محروم شی سبنا نقصان دی ورساو که دا ما شم چرتا دیتر تا مینه وکرا بچی آدستا پل کرده مونگ ستا مور و پلاریو مونگ بستا خیال ساتو سری پکاری رازازا مونگ پورتا روٹی هر تا پکاری کپری انزلی مونگ بدل انزو سمر خیر بخور شی ستا دا وجن اقبا علم وکی آتور ما شرب دا ددل آسا برابر شی ورنا تی پکور کی کار کرده ترازی دا تعلیم نقار واسی نو خیره بده تاو چی تباو برباد بشی حدیث کی رازی وی ثلاث دعوات مستجابات ولا شک فیهن دعوت المظلوم دری قسم دعاگان یا غور چرتن رد کی آغی کی و دعوت یو خیره دا مظلوم دا مظلوم سری خیره اغا چرتا نزایا کی گی دویم نمبر و دعوت المسافر دا مسافر سری خیره گوی غور چرتن رد نرازی مسافری اللہ با چا دزر زیتے ہو کو یا تا پکری کی مسافر دے خیال اوسا تا چر تبا آغاز لنا آزاری کے خیرے دا سوانا کی و دعوت الوالد علی ولده آدمور اپلار خیرے بقبل بچی باندی سنگ دو آگان قبلی گی در شانت خیرے ہم قبلی گی نو خیال کوا چر تردے دریوانو کسانو لازتا تا خیرے ورسی نو برمائی و ابن سبیل دا مسافر خیال وساتای و ما ملکت ایمانو کم او آغا چی مالکانی آغا چی اختیار دے بلا سنستاسو کی داغی یا مالکان دی خیلا سنستاسو نو کر دی دے دا غدر خیال وساتا چرتا انس رضی اللہ تعالی عنو آغا لسکا نبی علیہ السلام سرا خدمت کرے ریا او نبی علیہ السلام ما قال لی قد تو چرتے ما تداس ندی ویلی چی لے ما پار ولی تا دا کار کرے ریا لس کالے کے ما تداس ندی ویلی چی تا دا کار ولی کرے ریا ما تدا کے خبر ندا کری نو کر سرا دیر افتیاد کوا دیر خیال ساتا زن متکبر بد اخلاقا وہی جان نہ جوڑنا کی آدھا شانتی ددی لاندی اور رمائی کرام لی کی چی دے لاندی آگا غواب وہی بیزا اوخ دے ہر یو آگا بے زبانا جناور دے آگے خیال ساتا آگے سر جب نشت دے آتا ٹول اور لگے دلے آگے تلق پیراتے دا بستانا تا پوس کے اللہ بتالا تا زادر کئی آگا شیخ القرآن اللہ دے قبر دا نور نڑا کی شیخ ولی اللہ اوی زمگا پل بوا زمیدار باغ ډیر وخت نو ما چې موقع موقع او دا به ورته لګیې دلی وو په ورځ زه ورغلم هغه لخته مې راواخته او د دې ته مې بې اختیاره راواچېده وایي چې خوب دې کړم وایي ما وویل چې ته چې دا وقی نو دا نه پوهېږي تا سره احساس پیدا شي ته دا وقی نو ځان د الله مخلوق دی ولې سزا ورکې الله به تانه تپوس کوي هغه اوښ دی نبی علیه السلام ته اعتراض کوي مالک سره وایي ډېر دی دی کې هغه لاړو مالی ته وایي یا وساته نه شي ساتلی خرڅ کا ولې خیر ازار اهلي موسی علیه الصلات والسلام چې هغه ورغومې دې تښتېدلی دی ټوله ورځ ته چې منډې وهي څومره جلالي دوی والا مازیګرې چې کله را ونیو نو ښکلی کړو په مخ باندې نېکبخته زم دې ټوله ورځ درې درې کړم ځان هم دې درې درې کړو په ځای به راته ولاړ وې تا ته به هم نه ستړی شوی زه هم نه ستړی شوی ما تا ګرن معمولي غوندې وړاندې وشي نو څومره حل ورسره کوو الله به زما ستا نه د دې تپوس کوي هغه خلک وایي یو ځای کې وایي یو بادشاہ باندې کېده بادشاہ وایي دا وصیت کړی وو چې تاسو هسې یو متل دی چې کم یو سړی په اوله شپه باندې زما په قبر کې سملاستو نو اقا سړی ده به زما بادشاهي میلاویږي چې کله بادشاه مړ شو هېچا تن نه کوو یو سړی دی هغه نه ښځه شتې نه بچي شتې هېڅ هم نشتې یو خری ساتلی دی هغه وایي تنه کېښودو زه به اوله شپه په قبر کې زه کوم بادشاهي به زما یي گواهان مقرر کړی شو چې کله قبر کې اوله شپه دا سړی خف کو دا سړی خف کو وایي له ده نه تپوسونه کېدل کېدل د ما تپوس والا ملایکې راغلې ورته وایي چې هغه ته وایي چې څنګه حساب کتاب در سره کوه زما سره وایي دسې تما خو هېڅ هم نشتې وایي ستا یو خر دی هغه سره وایي تا ظلم دی ته کاو هغه دومره پیټی نه شوړی تا پې دومره ورباره ولې دې ظلم کاو هم د الله مخلوق دی وایي په هغې باندې سزاګانې را کولې را کولې را کولې بیا ما چې زه بس ته ورته دوی چې دا خر تا پلانې ته امتیوګې کړی وو د هغې سزا به ستا ته میلاویږي وایي چې کله سهار شو قبر را کولاو کړی شو وایي نورې سزاګانې ورته لا هم پاتې وې وایي خلکو ویل چې قبر یې را کولاو کړی دی بادشاہ ته راوتې دی راځه ته هم بادشاہ یې تخې ور جوړ کړی دی چې څنګه قبر را کولاو شوی دی هغه خر واله مخکې منډې وو خلک پسې وروسته منډې ولې منډې وکړې لکه وای توبه می دا وای یو خر حساب ما پر کړی نه دی ستا حساب به دا الله له څنګه ورکوم بادشاہي نه کوم نو ستا لاندې چې کوم خلی دی هغې باره کې د انصاف نه کار واخله هغه اوسۍ ده نبی علیه السلام په دور کې خلکو نیولې ده څه کسانو نیولې ده هغه د سترګو نه اوښکې روانې دي نبی علیه الصلات والسلام په لار باندې تېرېږي نبی علیه السلام وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ټول عالم د پاره رحمت دی هغه ورته پوښتې وکړو چې دا ولې تاسو نیولې ده وایي دا موږ نیولې ښکار کړیم ده نبی علیه الصلات والسلام اوسۍ ویل دا پرېږدئ د دې چرته بچی دي د هغې په هغه خبرو باندې پوه شو او دا پرېږدئ بېرته به تاسو له راشي هغه وایي وایي نه د دې ذمهوار به مونږ له څوک راکړې نبی علیه السلام وایي زه ضامن یم زه ذمهوار یم دا به تاسو له بېرته دلته راځي هغې پرېښوده نبی علیه السلام په هغه ځای کې ولاړ دی او دا په منډه چې څنګه پرېښوده په منډه منډه لاړه هغې چرته بچي وو لاړه هغه بچو دی پی ورکړو او بېرته په منډه منډه را روانه ده هغه خونې وینې بهېږي راغی نبی علیہ الصلات والسلام چې حالات ته وکتلو وای او سی وی چې زه دغه په منډه لالم د الله حدیث زما ذمہواری کړلا اتنا غدې بار نشي وای کور والا نبی علیہ السلام اور لجدان متا ته در وره مخلا هغه است آزاد کړه پرې خودا سبحانه رحمت للعالمین و ذراور سره دې ته مکه وا چرتا دې اله پټیم خوراک ورکوا وا گڈ بی ز ساتے زما استاد انانو لو والا ڈیر اجرن ور کولے ہو بس دیو نا کام دی اغه وا تا بگیا ور وا چے خبے حفاظت وکی فقیر کی وئی وئی خودے مترگا ہوئن تا بہو برباد کا لکری وئی ذاتری دی وئی زمون کور د گجرانو کور دے وئی زمون پلار گجر دے وئی دمر مالیا را وستے دے خیرے گو کیا ہار تا پتن باندھی وی سی اگر چرگان طبقہ پٹی ہوئی کی دانے و دروا چی وزی اللہ مترا کا دا خبر اگر سے پسند مانی ہوئی سی وہ کا تاسنا قربان شما تاسم دا اللہ مخلوق ہے منگم دا اللہ مخلوق ہو داغی خیال وہ ساتا لیکن زنانا دا یہ سپی پسر بانی جنت اللہ بوتری دا نو برمائی وما ملکت ایمانکم اغچی مالکان دی خلاسون استاسو ان اللہ لا یحب من کان مختار الفقورا بشک اللہ تعالی من نکی آسو چی آسو جیوی متکبرہ او پخریہ کا ان کے مختال آغا متکبر تا ہوئی مختال آغا متکبر تا ہوئی چی آغا تکبر پا اندامر باندی ظاہری گی دیر پا ناز و پا نخرا باندی دی پاردے کی جیسے ڈر ڈر دی دا جنہ کو پچانتی نخری کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دور کی یو الک دے او دا سونڈے پہ دا سی لچنگ دے والا ور کو پینسی پزمہ کرا گا آگا والا کولا ور لکھکی والا ور لکھا نیب بجے زانا بجے نہیں نا جوڑے نن سبا ہم پدی علکانو کی جنوٹے دیری پکی دی پلا رباندی بڑی پنا الک پشان دی دا مجاہد دا زانا جوڑ کا چی خرے جنہی ریگی زانا جنہی مجوڑا وا نو دا پا اندامونو باندی آگا زانو چت گنل آگا خلقو تفکارا کول آگے تا مختال وی او بل پا پورا بخریا کون کے یعود محاسن علی الناس خلق تا خپل کمالات کئی خلق توی خبر کی کی وم لی دا منی کنا منی سن خبری نواتا وکری یا چالا سشیور کی منی کنا سنگ چیز میلا دل در کو دا موایا دا پخور دے پخریا مکوا دا خبر وکا وی خلق دا دا اللہ میرا بانی دا سوی تا نسنگ خبری وی دا اللہ میرا بانی دا زماسا کمال نو دا سی موایا چی سنگ چلنی ورسر وکونا مختالا اغا متکبرا فقورا مختالا اغا متکبرا فقورا او فخریا کون کے بیا وید خیبتم کجرتا سوری دی شقاقا دا اختلافنا بینہما پمیندر دوانو کی فبعثو نتاسو لے گئی حکما من اہلی او منصب دا اہل لدی سڑینا و حکما من اہلیہا آیا منصب دا اہل لدی جنینا و یوریدا کجری رادا و لے دوانو اصلاحا دا اصلاح یوفق اللہ و بینہما توفیق باور کی اللہ تعالی توفیق برا ولی پمیندر دوانو کی ان اللہ کان علیما خبیرا بشک اللہ تعالی آدے پویا خبردار وعبد اللہ دیو اللہ تعالی عبادت وکئی ولا تشرکو به شیئا شریک مجھوڑوئی دا اللہ تعالی سرد زشی وبالوالدین احسانا مورو پلار سرخی گرکوئی وبیز القربا قلو فلوان سرا والیتام یتیمانان سرا والمساکینی او مسکنان سرا والجار ذی القربا او دا گاوانڈی فلولی سرا گاوانڈی دا فلولی سرا والجار جنوبی او گاوانڈی دارا قوالا گاوانڈی لری والصاحب بالجنب او ملگر دارا قو وابن السبیل او مسافر وما ملکت ایمانکم اجی مالکان